minęła. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest poniedziałek, 6 października. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Energia i klimat, o tym premier chce rozmawiać w Europie. Ewa Kopacz rozpoczyna dyplomatyczne tournée. Na początek Bruksela. Protest w Hongkongu trwa, ale protestujących jest coraz mniej. Laureat Nike zaskoczony. Z tej przyczyny, że nie jestem literatem, no nie jestem ani prozaikiem, ani poetą, ani dramatopisarzem. Nagroda trafiła do profesora Karola Modzelewskiego. To pierwsza zagraniczna podróż Ewy Kopacz w roli szefowej rządu. Już dziś premier leci do Brukseli i tam spotka się z szefem Europarlamentu oraz szefem Rady Europejskiej. W tym tygodniu odwiedzi także Berlin i Paryż. Małgorzata Naukowicz. Ewa Kopacz będzie rozmawiać o polityce klimatyczno-energetycznej w kontekście planowanego na październik posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy wspólnoty mają wówczas uzgodnić nowe cele redukcji CO2 po 2020 roku. O tej sprawie Ewa Kopacz wspominała już podczas sejmowego expose. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów. W czwartek Ewa Kopacz będzie w Berlinie i Paryżu. W obu tych stolicach również będzie rozmawiała o polityce klimatycznej w kontekście posiedzenia Rady Europejskiej. Stanowisko, które będę tam prezentować, wymaga pewnych sojuszy, koalicji i ustalenia dobrego klimatu do naszej twardej postawy. Tłumaczy szefowa rządu. W Brukseli, Berlinie i Paryżu Ewa Kopacz ma też rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa w związku z sytuacją na Ukrainie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A w Brukseli nie tylko wizyta Ewy Kopacz, ale i drugi dzień przesłuchań kandydatów na komisarze. 6 osób po raz pierwszy zaprezentuje się w Europarlamencie. Jednego kandydata czeka ponowne przesłuchanie. Magdalena Skajewska. Dziś odbędzie się między innymi przesłuchanie Włoszki Federiki Mogherini, nominowanej na szefową unijnej dyplomacji, oraz Słowenki Alenki Bratuszek, która ma odpowiadać za unię energetyczną. Ta ostatnia na pewno spotka się z ostrą krytyką w parlamentarnych komisjach ze względu na jej komunistyczne sympatie oraz fakt, że sama nominowała się na stanowisko komisarza bez wsparcia swojej partii. To mogą być pewne trudności, bo zastrzeżenia zgłaszają różne grupy polityczne. Powiedział europoseł Jerzy Buzek, szef Komisji do Spraw Przemysłu, która będzie przesłuchiwała Słowenkę. Drugie przesłuchanie na pewno czeka zaś Brytyjczyka Jonathana Hilla, który w zeszłym tygodniu nie przekonał europosłów swoim wystąpieniem. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Słabnie siła prodemokratycznych protestów w Hongkongu. Jak informuje nasz korespondent, dziś przed wejściem do budynków rządowych demonstrowało niewiele ponad 100 osób. W zeszłym tygodniu było ich kilkadziesiąt tysięcy. Tomasz Sajewicz. Ze względu na protesty w ubiegły piątek około 3000 pracowników hongkońskich urzędów polecono pozostanie w domach. Dziś bez przeszkód powrócili oni do pracy. W dwóch głównych miejscach prodemokratycznych protestów rano zebrało się w sumie około 300 osób. Zaledwie 10 protestowało zaś przed siedzibą szefa lokalnej administracji. W nocy rozebrano też część barykad. Przywódcy protestów zaznaczają, że pomimo znacznego zmniejszenia się liczby demonstrantów, prodemokratyczny protest będzie kontynuowany. Na razie nie doszło też do rozmów przedstawicieli protestujących z władzami Hongkongu. Początkowo miały one odbyć się w sobotę, ale zostały zerwane przez protestujących po nocnych atakach na demonstrantów, których sprawcami okazały się osoby podejrzewane o przynależność do mafii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jury wybrało autobiografię. Statuetka Nike powędrowała do historyka i działacza opozycji. Profesor Karol Modzelewski otrzymał najbardziej prestiżową polską nagrodę literacką. Książka Zajeździmy, kobyła historii wyznania pobijanego jeźdźca, pokazuje dzieje jego rodziny oraz jego losy na tle historii kraju. Katarzyna Ingram. Laureat Karol Modzelewski po odebraniu statuetki Nike mówił dziennikarzom, że nie spodziewał się nagrody. Z tej przyczyny, że nie jestem literatem, no nie jestem ani prozaikiem, ani poetą, ani dramatopisarzem. Cieszę się, tak, cieszę się. Przewodniczący jury Tadeusz Nyczka zdradza, że jednomyślności wśród wybierających nie było. W finale były dwie książki, z których każda mogła wygrać, ale ta naprawdę zdecydowanie wygrała. I reszta, która była za inną książką, całkowicie i z pełną satysfakcją się z tym pogodziła. Tadeusz Nyczka uważa, że zwycięski tytuł to książka także dla przyszłych pokoleń. Z niej można po prostu czerpać wiele mądrości, nauk i rad, jak żyć w ogóle w takim kraju jak Polska. Wśród finałowych tytułów było 7 książek, 4 powieści, 2 tomy poetyckie i 1 zwycięska autobiografia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Pierwsze sceny już nagrane w lubelskim skansenie. Rozpoczęły się zdjęcia do filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. To będzie trudny film, bo opowiadający o ważnych wydarzeniach, które działy się w trudnym okresie, mówi aktor Tomasz Sapryk. Powoli dojrzewamy do tych różnych naszych takich tajemnic historii i zdaje się bardzo interesujący moment na realizację tego filmu. Scenariusz filmu powstał na motywach zbioru opowiadań Nienawiść Stanisława Srokowskiego. I na koniec jeszcze zaproszenie na Dni Ubezpieczonego zaprasza ZUS. Można przyjść do oddziału i porozmawiać z ekspertami zakładu oraz pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia. A motywem tegorocznej akcji jest zakładanie subkonta, tłumaczy Anna Mieczkowska z Sądeckiego Oddziału ZUS. Będą zakładane konta na platformie usług elektronicznych. Każdy ubezpieczony poprzez to konto może zweryfikować swoje dane, może zobaczyć, czy ubezpieczeni są członkowie rodziny, czy pracodawca płaci składki. Akcja Dni Ubezpieczonego potrwa do piątku. A to był serwis Trójki. Profesor Modzelewski ma swoją Nikę, my mamy swoją Monikę i ona przedstawi Państwu wiadomości sportowe. Monika Sułkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Stal Gorzów żużlowym, mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Stal odrobiła stratę, pokonała Unię Leszno 49-41 i zdobyła tytuł. Najwięcej punktów dla gorzowian zdobyli Matej Żagar 12 oraz Krzysztof Kasprzak i Bartosz Zmarzlik po 11. Brązowe medale wywalczyli żużlowcy Unitarnów, którzy w rewanżowym meczu o trzecie miejsce pokonali Faluba z Zielona Góra 63-27. Tematem dnia był wczoraj wypadek podczas Grand Prix Formuły 1 na torze Suzuka w Japonii. Gilles Bianchi wjechał w dźwig podnoszący stołu, uszkodzony wcześniej w tym samym miejscu bolid Adriana Zutila. Francuz po uderzeniu stracił przytomność, został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację krwiaka mózgu. Jedyna nowa informacja na temat stanu jego zdrowia jest taka, że oddycha samodzielnie. W cieniu tego wypadku wyścig w Japonii wygrał Lewis Hamilton. Robert Kubica miał szansę na najwyższe miejsce w historii polskich startów w rajdach WRC. Przedostatnim USM rajdu Francji był czwarty, ale wypadł z trasy i nie ukończył rywali. Wygrał Finn Jari Matti Latvala. Wracamy do polskich lig. W pierwszej kolejce siatkarskiej plus ligi wczoraj Lotos Trefl Gdańsk 3-1 wygrał z Indykpolem AZS Olsztyn, a Efektor Kielce 2-0 przegrał z Cerat Czarnymi Radom. W Tauron Basket Lidze swoje mecze pierwszej kolejki wygrywały wczoraj AZS Koszalin, PGE Turów Zgorzelec, Polpharma Starogard Gdański i Rosa Radom. A skoro mowa o koszykówce, Amerykanki obroniły tytuł i po raz 9 zostały mistrzyniami świata. W finale 77-64 pokonały Hiszpanki. Na koniec o piłce nożnej. W naszej ekstraklasie wyjątkowo już wczoraj zakończyła się 11 kolejka. Legia Warszawa przegrała na wyjeździe 1-3 z Piastem Gliwice. Pogoń Szczecin 3-0 wygrała z Zawiszą, a Lech aż 5-0 pokonał GKS Bełchatów. W tabeli prowadzi Górnik. Za granicą w Hiszpanii 3 gole ustrzelił Ronaldo, 2 dołożył Benzema i Real 5-0 wygrał z Atletikiem Bilbao. Ciekawie było w hicie w lidze włoskiej. Juventus 3-2 pokonał Romę. Więcej o tym spotkaniu obfitującym w rzuty karne w sporcie po 9. A w Anglii derby Londynu dla Chelsea, która 2-0 wygrała z Arsenalem. Drodzy podkarpacianie, by nie zmokło wam ubranie, proszę nie zapomnieć o parasolach. No jeszcze podkarpacianki, by nie zmokły wam falbanki, bo tam dziś będzie padać na południowym wschodzie, a poza tym piękny dzień przed nami. Słońca nie zabraknie, choć rano widoczność mogą ograniczać mgły. Ranek będzie też zimny. Będzie. Jest. Był w zasadzie, bo temperatura szybuje w górę. Zatrzyma się na 12 stopniach w Suwałkach, na 13 w Białymstoku i Ostrołęce, 14 w Olsztynie i Słupsku, do 15 stopni w Bydgoszczy i Zamościu. Cieplej, bo 16 stopni w Warszawie, Trójmieście i Gorzowie, 17 w Świnoujściu, w Tarnowie i Przemyślu, a 18 w Bielsku-Białej i Wałbrzychu. Najcieplej dziś we Wrocławiu i okolicach, stopni 19. Słowo jeszcze o ciśnieniu. Powoli spada, w południe w Warszawie 1011 hektopaskali. Wiać będzie z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie, mocniej powieje w centrum i na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O! Ceny ciach w sklepach euro. Samsung LED TV 40 cali 100 Hz za 1399. Zmywarka Bosch 45 cm. Opóźnienie startu. Klasa A+ AA za 1299. Laptop Lenovo. Procesor Intel 4 giga. Dysk 500. Grafika Intel HD za 1099. I ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Dziś Interia przedstawia. Nieludzkie eksperymenty farmaceutycznego giganta pociągnęły za sobą śmierć i kalectwo tysięcy osób. Kto stał za makabrycznymi doświadczeniami? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna 10 minut po godzinie 7. Krystian Hanke, raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry. Po godzinie 7 w tym tygodniu w takim składzie będziemy się słyszeć, mam nadzieję. 71335 ranek małpa polskieradio.pl albo 2273. Tak można się z nami kontaktować. I oczywiście można też uniknąć kontaktu i być niewidzialnym. O niewidzialności dziś mówimy i za chwilę powiemy więcej, bo naukowcy już odkryli cudowny sposób na to, by stać się niewidzialnym. No ale najpierw to czeka nas jeszcze piosenka dnia. To już trzeci album, brat i siostra, Angus i Julia. I są z Australii, Państwo świetnie ich znają, bo ich poprzedni utwór też był bardzo popularny i bardzo się podobał. Trzeci album, także jak pierwszy, dotarł do najwyższego miejsca na liście przebojów w sprzedaży płyt w Australii. No i tytuł dzisiejszego nagrania to Heartbreak, czyli tak w wolnym tłumaczeniu przerwa na serce. Osierdzie, czyli... Angus i Julia. Stone, Heartbreak. To jest nasza piosenka dnia dziś i będzie na naszej antenie częściej. Będzie można się z nią zaprzyjaźnić. Ktoś dziś zadzwonił do naszej bramy. Patrzymy, nikogo tam nie ma. Wysłaliście kogoś niewidzialnego? Pyta słuchacz lub słuchaczka. Proszę mnie uprzedzać o eksperymentach. Zapraszamy do Trójki. A miał przejść niezauważony. Nic nie naciskać. No, próbowaliśmy już na własną rękę znaleźć patent na niewidzialność. Teraz zajmiemy się bardziej naukowymi metodami, bo okazuje się, że ta niewidzialność powoli staje się bardziej science niż fiction. Grupa naukowców z Instytutu Optyki Uniwersytetu Rochester zbudowała specjalne urządzenie, które co prawda nie czyni nas całkiem niewidocznymi, ale daje namiastkę niewidzialności. Tak opowiada Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Na pewno jest to nowy wynalazek, natomiast jeśli chodzi o sam uzyskany efekt, jest on na razie dość skromny. Do tej pory wszelkie próby osiągnięcia niewidzialności koncentrowały się na tym, żeby albo w jakiś sposób zakrzywić promienie światła, albo po prostu obkładano jakiś obiekt, który miał być niewidzialny, wyświetlaczami i za nim umieszczono kamery, które rejestrowały obraz znajdujący się z tyłu. Jeśli umieścimy linijkę między soczewkami, to ona zniknie. Joseph Choi z Instytutu Optyki Uniwersytetu w Rochester. To znaczy, jeśli spojrzymy przez soczewki, to nie zobaczymy linijki, tylko to, co jest za nią. Światło najpierw skupi się, a później rozejdzie tak, że ominie linijkę. Czy da się sprawić, abyśmy my albo jakieś przedmioty stały się chociaż na chwilę niewidzialne? Zawsze to będzie jakaś sztuczka. Bogdan Janus, fizyk z Centrum Nauki Kopernik. Amerykańscy naukowcy, oni zastosowali też sztuczkę optyczną, polegającą na tym, że stworzyli taki układ soczewek, który w jakiś sposób kompresował obraz. Tworzył z niego tylko taką cieniutką wiązeczkę i póki ta wiązeczka nie była przesłonięta, można było między te soczewki włożyć rozpostarte palce i mieć wrażenie niewidzialności, więc to też była sztuczka. A jak to jest w świecie iluzji? Czy iluzjoniści już opracowali jakąś metodę, by sprawić, że człowiek albo jakieś przedmioty stają się niewidzialne? Jak najbardziej iluzjoniści opracowali już taką metodę. Piotr Szumny, iluzjonista. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie dzięki użyciu odpowiedniej aparatury, bądź też odpowiednich gestów, bądź też zręczności rąk. Trik to bycie niewidzialnym w sztuce iluzji tak naprawdę nie istnieje, aczkolwiek iluzjoniści wywołują takie wrażenie, że coś albo ktoś staje się niewidzialny. Nie ma w tym magii. O, niestety nie. Twórcy tego wynalazku zwracają uwagę, do czego on może się przydać. Podkreślają, że na przykład podczas operacji chirurg będzie mógł widzieć przez własne ręce, będzie mógł widzieć to, co znajduje się za jego dłońmi. Każdy w domu może sobie zrobić taką niewidzialność. Wystarczą dwa naczynia ze szkła żaroodpornego i gliceryna. Wlewamy do jednego takiego naczynia tą glicerynę, a następnie wkładamy drugie, mniejsze naczynko. Co się stało? To drugie naczynko nam zniknęło, zostały tylko same napisy. Wykorzystaliśmy ten efekt, że i naczynie ze szkła żaroodpornego i gliceryna mają ten sam współczynnik załamania, czyli dla światła to naczynie jest tym samym, co ta gliceryna. To światło nie ma prawa się odbić, nie ma prawa się załamać. W Seulu zaczęto już znosić budynek o nazwie Infinity Tower. Jest to wieżowiec, który też będzie pokryty wyświetlaczami i dzięki kamerom rejestrującym obraz za nim, patrząc na ten wieżowiec, będziemy mieli wrażenie, że jest on przeżyczysty albo nawet w niektórych aspektach niewidzialne. Więc o takiej niewidzialności typowej, znanej z książek science fiction, możemy raczej zapomnieć, przynajmniej na obecnym poziomie nauki. Co parę lat wyskakują jacyś naukowcy, tudzież czasem z Chin, czasem z Japonii, czasem z Ameryki, mówią, wynaleźliśmy niewidzialność, ale za każdym razem to jest jakaś sztuczka. Są różnego rodzaju materiały, które powodują, że promienie światła opływają, w jakiś sposób ślizgają się po tym materiale, ten materiał jest niewidzialny, ale na razie to jest możliwe tylko i wyłącznie w laboratorium. W tej chwili takiej prawdziwej niewidzialności, nie wykorzystującej żadnej sztuczki, no nie mamy. No, zależy jak definiować prawdziwość niewidzialności, no tutaj no nie jest prawdziwa niewidzialność. No tak, nie widać, że jest. Tak, no nie widać. Naukowcy szukają sposobu na niewidzialność, tymczasem dla nas, radiowców, no, bycie niewidzialnym to przecież nic niezwykłego. Państwo też to zauważyli o poranku. Nas nie widać, tylko słychać. A o naukowe metody na niewidzialność pytał Mariusz Krzemiński. 2-2 i 7 trójek. Panie redaktorze, a propos tej niewidzialności, ja nie wiem, co to za afera, ale ja tą sztukę opanowałem już dawno, co prawda wybiórczo. Zawsze jak coś nabroję, to jestem niewidzialny dla mojej obecnej żony, a dla byłej żony jestem niewidzialny w ogóle. No, żadna sztuka dla mnie. Gratulacje, afera jest i to porządna, językowa. Ja się tak zastanawiam, w ogóle to jest sprawa dla polonisty czy filozofa, ale jaka jest różnica między niewidzialnym a niewidocznym? Policzyłem szybciutko, jedna litera. A poza tym niewidzialny używamy tylko w dni parzyste. 19, już nawet 20 minut po godzinie 7. Kolejną Monikę mamy dla Państwa. Chcieliśmy, że ta melodia się przyczepia i potem przez cały dzień, a redaktor już od rana sobie nuci wesoło. No i dobrze, bardzo dobrze. Właściwie nigdy nie rozszyfrowaliśmy, co śpiewa pani Monika w refrenie, bo moim zdaniem tam jest ukryty przekaz. I tu nie chodzi tylko o przepis na tę kaczkę. Bo ty się zawsze czegoś musisz doszukać. No, ale nie ma poszukiwania przekazu. To sens życia. Maja Borkowska. Pararampam, pararampam. No, pararampam, to może grać orkiestra dęta, proszę pani. Artystka zaśpiewała, to na pewno coś ma do przekazania. Drukarze wydrukowali też, gazety mają coś do przekazania, pani nam o tym opowie. Tak będzie. Polska, Gazeta Polska codziennie. Tutaj artykuł: szkoła bez hamburgera i chipsów, koniec z batonikami, chipsami, słodkimi napojami w sklepikach szkolnych, a także fast foodem serwowanym uczniom przez firmy cateringowe. Zostaną surowe warzywa i owoce, kanapki oraz domowe obiady. W Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży jest już gotowy poselski projekt zmiany przepisów w tej sprawie. Od nowego roku szkolnego ze sklepików oraz ze stołówek w szkołach i przedszkolach ma zniknąć niezdrowa żywność. Słodyczom i fast foodowi wydali posłowie, którzy pracują nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowelizacja zakazuje sprzedaży i podawania na terenie placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych słodyczy i napojów zawierających znaczne ilości cukrów i żywności tak zwanego szybkiego przygotowania, które zawierają dużo soli. O tym więcej w artykule w Gazecie Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej też temat szkoły, ale inna kwestia: zagęszczanie pierwszaków. Resort edukacji zmienia przepisy. W jednej klasie może być więcej niż 25 pierwszaków. Przeciwnicy reformy mówią o szkolnych hurtowniach i zbierają podpisy pod kolejnym projektem, który pozwalałby na załatwienie, na zostawienie sześciolatków w przedszkolach. Maksymalnie 25-osobowe klasy, to było hasło Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która w ten sposób przekonywała rodziców sześcioletnich dzieci, że szkoły nie należy się bać. Zasada mówiąca o 25-osobowych grupach w kolejnych latach miała objąć nie tylko klasy pierwsze, ale ale też drugie i trzecie. Ale ten obowiązek tworzenia mniejszych grup nie podobał się samorządom, które uważały, że to mnożenie kosztów. Bo wystarczyło, żeby w szkole było 26 pierwszoklasistów, by trzeba było podzielić dzieci na dwie małe klasy i zatrudnić dwóch nauczycieli oraz znaleźć dodatkowe pomieszczenie. W obowiązujących przepisach 25-osobowa klasa była nienegocjowalna. Ministerstwo Edukacji Narodowej pod naporem samorządowców zdecydowało się na nowelizację przepisów, którymi dotąd się chwaliło. Do nowelizacji zabrało się już latem, co zakłada, jeśli w trakcie roku szkolnego do podstawówki zgłoszą się nadprogramowi uczniowie, to klasę będzie można powiększyć. Nie wycofujemy się z grup 25-osobowych, ale zwiększamy elastyczność tych przepisów, zapewnia Joanna Dębek, rzeczniczka MEN, ale i tak wielu rodziców się obawia, że to znów zachęci dyrektorów do tworzenia nawet ponad 30-osobowych klas, które nie sprzyjają nauce, ale są tańsze. Zagęszczanie pierwszaków, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Polska The Times, Chodorkowski. Wrócę, by dać Rosji demokrację. Zwolniony z kolonii karnej w ubiegłym roku były rosyjski oligarcha Michał Chodorkowski zaczyna globalną kampanię mającą na celu zaprowadzenie demokracji w swojej ojczyźnie. Oskarża Putina, że cofnął kraj do lat 80. W więzieniu zrozumiałem sposób myślenia rosyjskich kryminalistów i policjantów. Mają ze sobą wiele wspólnego, a ludzie rządzący Rosją myślą bardzo podobnie. Wszystko sprowadza się do jednego. Wal słabego i kop tego, który już leży na ziemi. Najpierw przyłóż pięścią w gębę, a dopiero potem zadawaj pytania. Jeśli się boi, traktuj go jak kogoś pośredniejszego. Jeśli zareaguje i odpowie, uznaj za sobie równego. Na tym właśnie polega mentalność Putina. Szanuje siłę. Jeśli jej nie pokazujesz, uznaje, że nie ma o czym z tobą gadać, mówi były oligarcha. Pokazuje swój kalendarz, jest wypełniony po brzegi. Chodorkowski pragnie nadrobić stracony czas. Chodorkowski, wrócę, by dać Rosji demokrację. Ten artykuł w Polska The Times. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Złom jeździ po ulicach i to legalnie. Po naszym kraju porusza się mnóstwo aut, które dopuszczane są do ruchu bez ważnych badań technicznych, alarmują diagności. To syndrom rejestracyjnych tablic okresowych, ale faktycznie chodzi o pieniądze. Przedstawiciele stacji kontroli pojazdów wskazują jako przyczyny luki w przepisach i beztroskę urzędników. O problemie poinformowali już m.in. Komendę Główną Policji i Prokuraturę Generalną i Najwyższą Izbę Kontroli. Teraz pisma są sukcesywnie wysyłane do urzędów powiatowych, ale sprawa może mieć drugie dno, niekoniecznie związane z bezpieczeństwem kierowców, lecz zyskami stacji diagnostycznych. W rozmowach z dziennikiem diagności twierdzą, że problem dotyczy samochodów zagranicznych sprowadzonych do Polski. Często są wyrejestrowywane jeszcze zanim przekroczą granicę, ponieważ nie mają tablic rejestracyjnych, przywożone są na lawecie i w tym momencie zaczyna się kłopot. Do czasu wyrobienia stałych tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego w starostwie, które ma na to 30 dni, urzędnicy wydają pozwolenia czasowe w postaci białych tablic z czerwonymi znakami. Wiele urzędów robi to kompletnie nie znając stanu technicznego pojazdu, twierdzi Artur Sałata ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. O tym artykuł po ulicach i to legalnie w dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo dziękuję. To Maja Borkowska, która przegląda dla Państwa prasę o poranku. Niewidzialność, niewidoczność, to wszystko dziś nas zajmuje. I o tym jeszcze porozmawiamy także po 7.30. A na razie dinozaur się nam pojawił. Zapraszamy do reklamy. i niskie ceny od Lidla. Uda lub podudzia kurcząt jedynie po 5,54 za kilogram. Kupione! I kolejna okazja. Polska sałata lodowa, idealna do sałatek, tańsza aż o 50%. Sałata tylko złoty 49 zł za sztukę. Sprzedana! A ser Gouda w kawałku tylko 4,44 za 400 gramów. 4,44 i ser zjedzony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uda lub podudzia kurcząt 5,54 za kilogram. Sałata lodowa złoty 49 zł za sztukę. Ser Gouda w kawałku 4,44 za 400 gramów. W nowym wydaniu tygodnika w sieci, jak WSI handlowały radziecką bronią, czyli krwawe interesy w bałkańskim piekle, a także miłość i śmierć, czyli kulisy zabójstwa Andrzeja Zauchy. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Jacek Karnowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niepostrzeżenie, czyli też troszkę niewidzialnie. Minęła 7:30. Pół minuty temu pojawiła się w studiu Małgorzata Maliborska. Czas na skrót najnowszych informacji. Spotkanie z prezydentem, panią premier, ministrem obrony i spraw zagranicznych oraz wizyta w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku to program wizyty szefa NATO Jensa Stoltenberga w Polsce. Rozmowy mają dotyczyć m.in. wzmocnienia flanki wschodniej w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainie. PiS żąda dymisji pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania Małgorzaty Fuszar. Jarosław Kaczyński przypomina wypowiedź pani profesor sprzed 2 lat. Twierdzi, że chce ona dyskusji na temat dopuszczalności kazirodztwa i zmian w prawie. Małgorzata Fuszara zapewnia, że jest przeciwko jakimkolwiek zmianom w tej sprawie. Do tej pory wszystkie próby rozmowy na ten temat były stanowczo ucinane w Watykanie. Biskupi uczestniczący w nadzwyczajnym synodzie mają zająć się sprawą dopuszczenia do komunii ludzi żyjących w powtórnych związkach, ale na tym synodzie decyzja nie zapadnie, przewiduje Adam Szostkiewicz z Polityki. Wszystko się zdarzało w Kościele. Wszelkie zwroty się tam zdarzały. W kwestiach wydawałoby się nie do ruszenia i nie do zmiany. Na przykład w sprawach przeszczepów, na przykład serca. Kościół stwarza po prostu wyjątek od reguły. Regułę podtrzymuje, że związki są nierozerwalne, natomiast stwarza jakąś niszę dla pewnej grupy wiernych, oferując im złagodzenie tych praktyk. W ostatnim czasie stanowisko w tej sprawie zaczęli zajmować ważni duchowni Kościoła w Niemczech. Podkreślali potrzebę miłosierdzia dla ludzi w takiej sytuacji. W serwisie o 8 m.in. o skażeniu wody w kilku miejscowościach na Śląsku. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Pomoc dla 260 tysięcy rodzin za 500 mln zł rocznie. Takie będą, zdaniem Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA, finansowe skutki zapowiedzianej przez premier Ewy Kopacz zasady złotówka za złotówkę. Chodzi o zasady przyznawania świadczeń rodzinnych. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą minimalny próg dochodów uprawniający do ich otrzymywania, mają nie tracić prawa do wsparcia. Ma zostać ono jedynie pomniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczyli limit. Szlachetne metale bardzo tanie. Cena srebra jest najniższa od marca 2010 roku i wynosi zaledwie $16.68 za uncję. Blisko 4-letnich minimów jest także złoto, które kosztuje $1,192 za uncję. Metale tanieją, bo na wartości zyskuje amerykańska waluta, która służy do rozliczeń na tym rynku, a im bardziej Bank Rezerwy Federalnej będzie zaostrzał swoją politykę, co robi już zresztą od ładnych kilku miesięcy, tym bardziej mogą one spadać, tak mówią analitycy. Amerykański gigant firma HP zamierza podzielić się na dwie firmy. Jak donosi dziennik Wall Street Journal, jedna część zajmować się będzie sprzedażą drukarek i komputerów, druga zaś oprogramowaniem. Przedstawiciele firmy nie komentują tej sprawy. Obecnie wartość rynkowa HP to $66 mld. Eksperci rynku żywieniowego prognozują, w Polsce maleć będzie popyt na chipsy. Z danych firmy Euromonitor International wynika, że spadną one w przyszłym roku symbolicznie o 0,5%. Mowa oczywiście o wydatkach na chipsy. W całym 2015 roku Polacy wydadzą zaś na słone i słodkie przekąski ponad 2,5 miliarda złotych, o niecały 1% więcej niż rok wcześniej. Jak pisze Rzeczpospolita, wzrost napędzać będą bakalie, które zyskują jako zdrowsza alternatywa dla słonych przekąsek. Teraz sprawdzamy, co na giełdach. Giełda w Szanghaju na przykład dziś nieczynna. I nieczynna będzie aż do środy, bo Chińczycy nadal świętują swoje święto narodowe. Jeśli chodzi o giełdę w Japonii, tam wzrosty 1,5% zyskuje Nikkei. Hang Seng w Hongkongu do góry o 0,52%. A złoty stabilny. Euro kosztuje 4,18, funt 5,34, frank szwajcarski 3,45, no i drogi jest dolar. 3,34 zł. No jak nic, od jutra będzie pan musiał dodać kurs bakalii. Ale to od jutra. Dopiero dziś teraz zajmijmy się słońcem, bo jego to na pewno wyzwanie. Nie zabraknie. Mieszanki studenckiej na przykład. Będę musiał ważyć, ile migdałów, ile rodzynków. Przyjedzie pan 15 minut wcześniej, to wszystko się uda. Jeśli słońca jest dużo, to znaczy, że jest tanie. Dobrze kombinuję? No tak chyba mniej więcej to będzie. Duża podaż w każdym razie. Dziś słońca tylko w Karpatach może popadać. Tam padasz. Tam się też zachmurzy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W centrum i na północy porywisty. Jak 12 będzie padać, stopni. To nie będzie sucho, prawda? Tak nie. Jak z tymi żarcikami. No tak, oczywiście. No i tylko 12, a 14 w Olsztynie i Koszalinie, za to 16 w Warszawie, Piotrkowie, także Trybunalskim, Trójmieście oraz Zielonej Górze, do 19 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O! Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach! O! Ceny ciach w sklepach euro. Samsung LED TV 40 cali 100 Hz za 1399. Zmywalka Bosch 45 cm. Opóźnienie startu. Klasa A+ AA za 1299. Laptop Lenovo. Procesor Intel. 4 giga. Dysk 500. Grafika Intel HD za 1099. I ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Znów około Nagrody Noblowskiej czas nam nastał. I przy tej okazji, a może bez okazji, informowaliśmy Państwa o tym, że naukowcy już wynaleźli sposób na niewidzialność. To jest 2,2 i 7 trójek. Kiedyś wnuczek do mnie mówi: dziadek, jak zasłonię oczy, to ty mnie nie widzisz. No co, nie miał racji? Oczywiście, że miał rację, ale ten problem tak naprawdę mieli rozstrzygnąć nam językoznawcy. Czy językoznawcy mnie słyszą? Wywołaliście państwo językoznawców, więc oto jestem. W kwestii różnicy między niewidzialny a niewidoczny. Otóż przyjmijmy na chwilę, że jestem niewidzialny, że niewidzialność istnieje. Jestem również niewidoczny, bo mnie nie widać. Ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, a ja wyjdę za drzwi, no to jestem niewidoczny, bo mnie nie widać, ale nie jestem niewidzialny. Z drugiej strony mnie widać. Po mojemu to tak to wygląda. Trafił pan chyba w sedno tarczy. Zresztą mogę tutaj śmiało dodać, że eksperymenty nad niewidzialnością przeprowadzane były już ponad 40 lat temu na pewnym nigeryjskim ministrze. Jak skończyła się ta historia, opowiemy już niebawem. A na razie... Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać. Ja nie mogę w ogóle udawać. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. I Piotr Metz wyciągnie kolejne nagranie z bogatego dorobku pani Edyty i opowie o nim. Drugi z teledysków do utworów z płyty Love nakręcono do piosenki If, wybranej do naszej serii przez samą autorkę. Lubię takie ciemne granie i piosenka If to tego rodzaju numer. Tekst jest: gdybym miała dzisiaj umrzeć, myślę, że nie miałabym nic przeciwko temu. Tak się zaczyna ta piosenka. śmierć od zawsze mi towarzyszy. W ogóle też i lęk przed śmiercią, i lęk przed jakimiś zmianami pewnie. I ten numer zaśpiewany bardzo nisko. Ja wtedy jakoś uzyskałam jakąś mega głębię swojego głosu. On jest naprawdę w bardzo niskich rejestrach wykonany. Tworzy taką jakąś dla mnie, lubię go słuchać, bo jest jakiś taki czarodziejski, taki magiczny. Płynie, jak oczywiście zaaranżowany przez Rafała, wyprodukowany. I ma na końcu taką właśnie jakąś taką histeryczną oczywiście kodę w moim klimacie, gdzie jest jakieś wykrzyczenie w ogóle, że nie chcę destrukcji, nie chcę coś tam, żadnych reakcji. Coś krzyczę. Jestem wtedy jeszcze młodą kobietą i miałam jakiś bunt w sobie. Straszny bunt. Ja się strasznie buntowałam. Po swojemu w tych piosenkach. To oczywiście nie jest jakiś punk, to nie jest, wiesz, jakiś heavy metal, to nie jest tego rodzaju bunt. Ale taki mój bunt własny w takiej mojej poprokowej piosence. If I were to die today, I think that I wouldn't care. If I were to numb my pain, rather fade away. My love is crying, 'cause my love is dying. If I were to feel again one day, what would make me feel? If I were to love again, I wonder if I could believe. My love is crying, 'cause my love, my love is dying. Czyli jak mówią niektórzy, jeźli. Edyta i Piotr powrócą jutro po 7.30. Chciałbyś być niewidzialny? Zawsze. No właśnie, każdy z nas by trochę chciał chyba. To Łukasz Walewski, a to znak, że w poniedziałki po 7.35 będziemy się spotykać z niezwykłymi historiami. Trzecie oblicze dyplomacji. To teraz jeszcze powiem dzień dobry. A, dzień dobry, oczywiście. Dyplomacja to bogactwo historii, opowieści, których nie znamy. To był taki pomysł, to była taka przyczyna, która ci przyświecała temu pomysłowi? Tak, to prawda. Wśród dyplomatów można znaleźć ludzi różnej proweniencji, jak wiemy. Często państwu opowiadamy o sprawach zagranicznych na naszej antenie, ale nie zawsze jest miejsce, żeby wyjaśnić, cóż to za autorament ludzi się tam znajduje wśród tych konsulów i dyplomatów. Niektórzy próbują korzystać z przywilejów, immunitetów w celach niegodnych, a czasem nawet kryminalnych, a że najlepsze scenariusze pisze życie, to wiadomo od dawna, to postanowiłem z dawnym moim wykładowcą z Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem Markiem Wasińskim, zaprezentować państwu wybrane ciekawe historie z praktyki dyplomatycznej i konsularnej, które wydarzyły się naprawdę i są naprawdę fascynujące. I w zasadzie przy każdej tej historii można by zapytać państwa, prawda to czy fałsz? I zawsze odpowiemy, że to prawda, a historie są często niewiarygodne. Powiedz, co masz w zanadrzu, bo tak nie zdradzając do końca. To prawda, będzie o nie etykalności dyplomatów, o zakresie ochrony, jaką gwarantują im immunitety, o tym, czy na przykład jedno państwo może osądzić w siebie głowę drugiego państwa, o tym, czy dyplomata może przewozić broń, narkotyki albo innego dyplomatę w swoim bagażu. Znajdą się historie z protokołu dyplomatycznego, będzie odpowiedź na pytanie, które wielu osobom nastręcza wielu kłopotów, czyli pytanie o to, czy ambasada ma status eksterytorialny. Jedna z historii będzie też dotyczyła porwania dyplomaty. Spytamy, czy państwo, na terenie którego porwano takiego dyplomatę, ma obowiązek spełniać żądania terrorystów. No bardzo ciekawe. Zdaje się, że zdradziłeś troszkę co dziś. Co dziś? No dziś troszkę będzie o właśnie tej niewidzialności, o której tyle mówiłeś. Łukasz Walewski, będziemy się spotykać co tydzień w poniedziałki po 7.35 i przypomnijmy nazwę cyklu i proszę posłuchać dzisiejszego odcinka. Trzecie oblicze dyplomacji. To historia z 1984 roku. Po przewrocie wojskowym w Nigerii nowy reżim uwięził byłych członków rządu. Jeden z nich uciekł do Londynu, minister Umaru Dikko. Uznano go za zbiega i uknuto spisek, mający na celu sprowadzenie go do kraju. Nigeryjskie służby wraz z izraelskim Mossadem decydują się na uprowadzenie Umaru Dikko. Agenci z zaskoczenia porywają byłego ministra i usypiają go za pomocą chloroformu. Następnie wkładają go do wielkiej skrzyni, która jako bagaż dyplomatyczny ma polecieć do nigeryjskiej stolicy. Ekspresowo auto nigeryjskiej ambasady przewozi przesyłkę na lotnisko, ale całe zajście z okna widzi sekretarka pana Dikko i dzwoni na policję. W tym samym czasie Boeing nigeryjskich linii lotniczych stoi już gotowy do odlotu na pasie startowym londyńskiego lotniska. Ochrona wzywa jednak policję, widząc auta nigeryjskiej ambasady zbliżające się do samolotu. Straż graniczna otwiera bagaż dyplomatyczny, mając już pewność, że w środku jest człowiek, relacjonuje reporter News at One. Mr. Dikko was found in one of these crates. Uśpiony pan Dikko został znaleziony w jednej ze skrzyni. Obok niego policja znalazła drugiego człowieka ze strzykawką. W kolejnej skrzyni policja znalazła izraelskich najemników, którzy brali udział w uprowadzeniu. Straż graniczna mogła otworzyć bagaż, bo nie miał on odpowiedniego oznaczenia i nie było też kuriera dyplomatycznego z odpowiednimi dokumentami. Pan Dikko, wciąż nieprzytomny, został przewieziony do szpitala, zaś szef nigeryjskiej misji został wezwany do brytyjskiego MSZ-u. Wyszedł po 40 minutach, twierdząc, że jego rząd nie był zamieszany w porwanie. To niemożliwe. Mój rząd nie mógłby być coś takiego zamieszany. A dlaczego jeden z pańskich przedstawicieli był na lotnisku? Nic o tym nie wiem. A dlaczego ta historia tak się skończyła i czy w walizie dyplomatycznej wolno przewozić człowieka? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Pomysł władz nigeryjskich, aby potajemnie przesłać Umaru Dikko z Londynu do Afryki, korzystając z poczty dyplomatycznej, był naprawdę świetny. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych stanowi, że przesyłki stanowiące pocztę dyplomatyczną nie mogą być ani otwierane, ani zatrzymywane. I bez znaczenia jest wielkość takiej przesyłki. Niekiedy one są naprawdę pokaźne. Mogą zawierać na przykład sprzęt biurowy czy materiały budowlane. Nie ma zatem przeszkód, aby ta skrzynia była na tyle duża, by zmieściła się w niej cała drużyna rugby. Nigeryjczykom zabrakło jednak odrobiny niezbędnej staranności. Być może osoba nadzorująca operację nadania Dikko w Parte nie znała zbyt dobrze prawa międzynarodowego, tego nie wiemy. Otóż wspomniana już konwencja wiedeńska stanowi, że przesyłki stanowiące pocztę dyplomatyczną powinny posiadać widoczne znaki zewnętrzne, określające ich charakter. W praktyce przesyłki takie opatrzone są pieczęcią urzędową oraz dokumentem, z którego wynika, że to jest poczta dyplomatyczna. W sprawie Dikko takiego oznaczenia zabrakło, władze brytyjskie nie naruszyły zatem prawa, otwierając ładunek. No dobrze, ale co by się stało, gdyby ładunek był poprawnie oznaczony? Zgodnie z konwencją wiedeńską, poczta dyplomatyczna może zawierać jedynie dokumenty dyplomatyczne albo przedmioty przeznaczone do użytku urzędowego. Dikko z pewnością takim celom nie służył. Tyle tylko, że przesyłka odpowiednio oznaczona pozostaje pocztą dyplomatyczną, nawet jeżeli zawiera narkotyki, broń czy umarł Dikko. A poczty dyplomatycznej nie należy, jak już wiemy, ani zatrzymywać, ani otwierać. Życie ludzkie jest jednak wartością wyższą niż swoboda porozumiewania się misji dyplomatycznej. I w tej sprawie władze brytyjskie były niemal pewne, że w przesyłce znajduje się uprowadzony Nigeryjczyk. Wskazywało na to na przykład otwory wentylacyjne, wydobywające się ze skrzyni woń chloroformu, który zastosowano, aby uśpić porwanego. Reasumując, konieczność ochrony życia ludzkiego wyłączałaby w każdym przypadku bezprawność otwarcia poczty dyplomatycznej. Przypadków podobnych do tego było, proszę mi wierzyć, znacznie więcej. Ale to już temat na kolejną historię z cyklu. Trzecie oblicze dyplomacji. A w kolejnej pojawi się i samolot, i bomba, i dyplomacja. Także proszę słuchać za tydzień. Za 10 minut 8. To czas najwyższy, żeby zajrzeć do tygodników. Maja Borkowska. W Newsweeku jest to temat z okładki. Na okładce Jarosław Kaczyński i podpis Schyłek. Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad PiS. Następcy szykują się do walki. Artykuł zatytułowany jest Dekadencja. Jarosław Kaczyński za rok ma stoczyć walkę życia. Choć stawka jest najwyższa z możliwych, choć sunięcie Platformy, powrót do władzy i pomszczenie brata, to w partii nie czuć bojowego ducha. W samodzielne rządy mało kto wierzy, a ludzie z najbliższego otoczenia prezesa zamiast mu sekundować zachowują się tak, jakby lider był u schyłku. Widząc, jak prezes posuwa się w latach i słabnie, sami obierają pozycję do zgoła innej batalii. O dziedzictwo, które po nim zostanie, to polityczne i to finansowe. Kaczyński to widzi, ale niewiele może zrobić. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Politycznego wygłosił mobilizacyjne przemówienie. Straszył sondażami, w których Platforma dogania PiS. Mówił, że interesuje go tylko zwycięstwo i to takie, które da mu samodzielną większość. Lecz puenta i tak zabrzmiała jak zapowiedź własnej emerytury. Jeśli przegramy przyszłoroczne wybory, to ustąpię ze stanowiska. Przywództwo Jarosława Kaczyńskiego właśnie wkracza w okres dekadencji. Morale jest fatalne, na Nowogrodzkiej trwa wojna, nad którą prezes już nie panuje, mówi poseł PiS. Dekadencja, ten artykuł w Newsweeku, także w Newsweeku. Mój syn, którego nie mam, kto ma się zaopiekować dzieckiem, co będzie, gdy partner zachoruje, jak podzielić majątek. W Polsce coraz więcej problemów mają pary, które nie chcą być małżeństwami, a legalnym związkiem partnerskim być nie mogą. I jeszcze z Newsweeka rozmowa. Nie jesteśmy bogami. Ojciec był tak wysoko, że nie ma sensu go gonić czy próbować mu dorównać. O życiu z profesorem Zbigniewem Religą i w jego cieniu opowiada syn Grzegorz Religa, także kardiochirurg. Mówi, ojciec zawsze mówił, że planuje swoje życie na okres 4 lat. Potrafił dążyć do tego, co zaplanował. Nic nie było go w stanie z tej drogi zawrócić. Ta rozmowa w Newsweeku. W tygodniku w sieci między innymi artykuł Rosyjska broń w bałkańskim piekle, nielegalny handel bronią, łamanie embarga ONZ, działanie na zlecenie obcego mocarstwa, narażanie na kompromitację państwa polskiego, korumpowanie urzędników, fałszowanie dokumentów i miliardy dolarów, które mogły trafić do prywatnych kieszeni. To wszystko obciąża konto wojskowych służb informacyjnych. Ten artykuł w tygodniku w sieci. Także tutaj Platforma pod choinkę. Ewa Kopacz jest pierwszym polskim premierem, który w exposé nie powiedział ani słowa na temat tego, skąd brać pieniądze na obietnice. PO populizmem przebija wszystkich innych. Z partii liberalnej staje się słupem ogłoszeniowym, na którym można powiesić wszystko, pisze autor artykułu Platforma pod choinkę w tygodniku w sieci. Jeszcze z tego tygodnika przerwana piosenka. Właśnie mijają 23 lata od śmierci Andrzeja Zauchy, piosenkarza odnoszącego sukcesy w muzyce pop, w jazzie i rocku. Młode pokolenie fanów nie zna Zauchy zupełnie, starsze wciąż pamięta. Za sprawą przebojów, ale przede wszystkim niezwykłych okoliczności jego rozstania się z życiem. Artysta zginął wraz z aktorką Zuzanną Leśniak od kul jej zazdrosnego męża, francuskiego reżysera. To była bardzo głośna i niecodzienna sprawa, bo kto by się spodziewał, że na przełomie XX i XXI wieku, bynajmniej nie w środowisku gangsterów, lecz w kręgach artystycznych nobliwego Krakowa znajdzie się ktoś zdecydowany za pomocą broni palnej rozstrzygać sprawy miłości, zdrady i śmierci. Pisze autor artykułu Przerwana piosenka, a ten artykuł na stronach Historia w tygodniku w sieci. Historia Andrzeja Załuchy. Pokrótce inne artykuły przedstawiła państwu Maja Borkowska. Słyszymy się po 8.30, a na razie krótki wypad do Lizbony. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A w tejże Lizbonie jest Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jeszcze raz, o czym przeczytają Portugalczycy dziś? Wczorajsze obchody 104. rocznicy wprowadzenia Republiki oraz wybory prezydenckie w Brazylii to najważniejsze, choć nie jedyne tematy dzisiejszej prasy w Portugalii. W gazetach znajdziemy także artykuły poświęcone działaniom Unii Europejskiej, między innymi bezpieczeństwu zdrowotnemu we wspólnocie. Oczywiście najbardziej niepokojącym zagrożeniem dla Europy jest w ostatnich miesiącach epidemia wirusa Ebola, o czym pisze Diario de Noticias. Dziennik, powołując się na badania międzynarodowych naukowców, pisze, że jeszcze w tym miesiącu groźna choroba może się pojawić na terenie Unii. Najbardziej zagrożone kraje członkowskie to według ekspertów Francja i Wielka Brytania, a wspólnota musi się przygotować na to, że już wkrótce stanie oko w oko z wirusem. Czytamy w obszernym artykule na temat śmiercionośnej epidemii i jej dotychczasowych ofiar na łamach Diario de Noticias. W tym samym dzienniku przeczytamy m.in. o rosnącej fali eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii. Widmie referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, zaostrzającej się polityce wobec imigrantów, a nawet próbach zerwania z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Coraz bardziej agresywna polityka Camerona to efekt depczącej mu po piętach konkurencji w postaci lidera partii UKIP, Nigela Farage'a. Korespondencja ciekawa i ważna z punktu widzenia Portugalii, gdzie w dobie kryzysu coraz częściej dają się słyszeć pomruki niezadowolenia z przynależności do Unii, a wielkie billboardy nawołujące do wyjścia ze strefy euro można znaleźć na ulicach praktycznie co krok. To także temat z Diario de Noticias. A teraz przenosimy się na łamy ekonomicznego dziennika Journal de Negocios, który pisze o kontrowersjach wzbudzanych wśród międzynarodowych partnerów Portugalii po tym, jak Lizbona zdecydowała się na podniesienie wynagrodzenia minimalnego. Przypomnijmy, po długich 3 latach i fali krytyki ze strony społeczeństwa i związków zawodowych, rząd w końcu ogłosił podwyżkę o 20 euro do sumy 505 euro brutto. Swoją drogą na marginesie warto dodać, że ta dobra wiadomość zbiegła się w czasie ze skandalem dotyczącym nie do końca jasnych zarobków premiera w latach 90., bo wcześniej szef rządu jakoś niechętnie odnosił się do idei podniesienia najniższej krajowej. A tę niechęć wciąż podziela trojka, czyli Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które w tym miesiącu odwiedzą Portugalię po raz pierwszy od momentu zakończenia przez Lizbonę umowy oszczędnościowej realizowanej w zamian za wielomiliardową pożyczkę od Unii i MFW. Takie wizyty kontrolne mają zresztą potrwać co najmniej do 2030 roku. Już wiadomo, z jakimi hasłami trojka przyjedzie na południe. Podnosząc wynagrodzenie minimalne, Portugalia szkodzi najmniej wykwalifikowanym pracownikom, którzy najbardziej odczuli skutki kryzysu. Tak mało konkurencyjna gospodarka, która przez ponad dekadę nie umiała znaleźć drogi do wzrostu ekonomicznego, nie może sobie pozwolić na luksus zwiększenia kosztów pracy. Tak mają wyglądać argumenty ekspertów z Brukseli i Waszyngtonu, którzy wkrótce przylecą do Lizbony, a o tej rychłej wizycie międzynarodowych wierzycieli i o tym, jak Unia chce przekonywać rząd do swoich racji, pisze Journal de Negocios. Dziękujemy bardzo. Europejską prasę w Portugalii przeglądała dziś dla państwa o poranku Adriana Bąkowska. Do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Mówiliśmy o tym, że naukowcy już wiedzą, jak sprawić, byśmy byli niewidzialni. 2-2 i 7 trójek, a może i niewidoczni. Dzień dobry. Ja w sprawie tej widoczności i widzialności, to jest bardzo proste, bo widoczność się odnosi do zjawisk meteorologicznych. Na przykład jak mamy mgłę, to widoczność nam spada do iluś tam metrów, prawda? Natomiast widzialność to jest wszystko to, co jeśli jest dobra pogoda, to widzimy. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić.